نو دا شي شي قدوه الحكماء چې هغه هغه قدوه د حکما ودی قدوه و چې څه ویل کیږي د قدوی لغوی معنا او اصطلاحي معنا هغه حکم درته کړی د طالبان قدوه په لغت کې ویل کیږي نار فوقدو على راس الجبل هغه ورته ویل کیږي چې د غره په سر کې بل وي تا قدوه مرول په لغت کې ودا چې ویل کیږي هغه ور چې په سر کې د غره بل وي هغه نو مشهور وي ار سره یې ویني غر خو نو لوړ وي چې د غره په سر کې ور بل وي دا خو نو بیا هر څوک ویني طالبان په اصطلاح کې قدوه څه چې ویل کیږي من یقتدا به فی دین او دنیا هغه چا ته ویل کیږي چې په هغه پسې اقتدا وکړي خلک په دین کې او یا په دنیا کې یعنی په دینی عمرو کې یا په دنیوي عمرو کې چې یو څوک اقتدا پسې کوي و دغه ته قدوه ویل کیږي نو دغه شیخ چې دی دا د حکماو داسې حکما چې هغه راسخین و محکمه و په خپل حکمت و علم د هغو قدوه و امام و نو د قدوه معنا خو اوس هغه امام شو چې یو څوک اقتدا پسې کوي په دیني عمرو کې وي او که په دنیوي عمرو کې چې د یو چا امام و مقتدا وي قدوه و دغه ته ویل کیږي نو دغه موږ ول شیخ چې و دا د هغه راسخینو علماو د هغه محکمو علماو طالبانو دی امام و مقتدا و لکنی یو سړی د امیانو ملا وي یو سړی چې وي هغه د طالبانو ملا وي یو سړی د علماو ملا وي دا خو نو مره فرق لري که نه لري امیانو امام وي یا د طالبانو امام وي یا د علماو امام وي مره خو څه فرق لري که نه لري نو دغه شیخ چې و دا د هغه راسخینو حکماو طالبانو چې شو امام و هغه مقتدا و هغه پیشوای و دغه شی و حکما طالبانو دا جمع د حاکم ده حاکم په لغت کې دا داننده ته ویل کیږي دا پوه ته ویل کیږي دا عالم ته ویل کیږي او په اصطلاح کې موږ ویل چې څه ته وایي دا حاکم هغه هغه عالم ته ویل کیږي چې دی عالم پر هغه امر الاحوال د موجودات خارجوي علامه هي علیه په نفس الامر بقدر الطاقه البشريه طالبان و دغه ته ویل کیږي د امر الحاکم حاکم هغه دی چې علم لري پر احوال د موجودات خارجو او دا د موجودات خارجو پر احوال چې علم لري دا په هغه حسب د طاقت بشری په قدر د طاقت بشری د بشر څونی قدر طاقت دی په هغه اندازه باندې د موجودات خارجه و پر احوال چې علم راولي و دغه ته حکیم ویل کیږي دی به پوه سره لکنی دغه یونانی ډاکتران اوس څه حکیمان بولي دا طبیبان نه دي حکیم یې بولي خو څه د موجودات خارجه و پر احوال و علم راوستلی دي موجودات خارجه خدا قسم قسم واخشه دي چې په دې دنیا کې دي پر هغه د علم راوستلی دي چې دا د دې غرض د پاره دی او دا د دې شي دوا ده او دا د پلانش دوا ده نه یې باره حکیم بویه نو حکیم مول و دغه ته ویل کیږي لیکن دغه حکما چې دي چې لغوي او اصطلاحي معنا یې تا وپېژندل دا حکما طالبانو باره نو دوه قسمه دي حکما خپل په مابین کې دوه قسمه دي یو هغه دي چې هغه دین سماوي اتباع لري یو هغه دی چې د دین سماوي اتباع نه لري یعنی یو هغه دی چې د شریعت تابع دی یو هغه دی چې د شریعت تابع نه دی هغه د شریعت تابع وي طالبانو هغه خپل په ځان کې دوه قسمه دي یو قسم یې هغه دی چې د خپلې مدعا اثبات په دلایلو درپسې چې هره مدعا مې کښېښول وطالبان طاغف دليل باني ثابتهم نو دغه حاكم د جديني سماوي اتباع لري او اثبات د مدعا په دلایل عقليه او يا نقليه د فکري دي ته متکلمين علماء وايي طالبان دغه علماء او تباردي متکلمين وايي لکه دا خیالي او شرقائد و دا عقائد چې جوړ کړي دا متکلمين علماء او کچیر داغه عالم چې موږ ول هغه دین سماوي مني خود شاگردانو کې تعلیم پدې نه کاو چې مدعا په دلایل او تصادیق وي هغه د شاگردانو تعلیم یې طالبانو په کشه باندې ورته کاوه لکه نه چې د یو کامل پیر یا خلیفه سره بیعت وکړي هغه نو دی نه کوي چې درته شروع دی خبرې درته کوي مدعا یې په دلایل تصادیق یا تا هم سر پټ کړی دی دم سر پټ کړی دی دی هم ول اذکار دا الله پټ وایي تا هم اذکار دا الله وایي لیکن په دغه طریقه باندې دا تعلیم د دې تصوف درته وکړي لطائف دې ژوندۍ شي ذکر دې لطائف شروع و دغه عالم ته بیا موږ ول صوفیه کرام وایي د دې څه تعبیر په صوفیه باندې کېږي طالبان دوی به پوه شوله او که چیرې دې عالم بیا دین سماوی نه منې ملاشین او دغه خپل مدعا په دلایل او درته ثابتول وجه ته بیا اشراق دغه د مشائین علما وای مشائین هغه علما دي چې اثبات ته دې مدعا په دلایل او درته کوي دین سماوی نه منې شریعت نه منې او که چیرې داسې وو چې دغه موږ ول تعلیم یې و شاګردانو ته په کشف باندې کاوه په دلایلو یې نه ثابتاوه خو د دین سماوي اتباع یې نه درلودل و دې ته بیا اشراقین علما وایي نو علما دا څلور قسمه شوه متکلمین صوفیه کرام او مشائین او اشراقین اشراقین په غیر اسلامي علماو کې د شدي لکه په اسلامي علماو کې هغه صوفیه مشائین په غیر اسلامي کې د شدي لکه په اسلامي کې متکلمین دی به پوز نو حکما دا دوه ډوله دي یو اشراقین دي یو مشائین دي د دې ګردو دیمر الاغ قدوه امام مقتدا او پیشوایو خیر دا متکلمین علما بیا طالبانو اسلامي علماء دا د ازویجلی بعض اهل سنت والجماعت بولی او بعض معتزلگان دی طالبان اهل سنت والجماعت پا متکلمینو تی اغا علماء دی چه مر ویل مر الکچیری دشتی و دار و مدار دا حکم عقل نبولی نقل بولی یعنی که دا عقلی دلیل و دا نقلی پا ما بین که مخالفت راغی اغه نقل مختار کوي عقل او تطبیق دي مثلا یو جزئي مثال به در په ذکر کړم فنقل دا ثابت ده کوبه نه وي لاسونه پر دې مزه کما نیو پر مخ یې چیر نو دا مخ پاک شو که سپیروسو سپیروسو عقل خدا وایي تلویس راغی او نقل وایي وایي تطهیر راغی اهل سنت والجماعت چې دې مر ولدار و مدار د حکم نقل بولي عقل ورته پریږدي چې مقابل ولري او معتزلگان بیا دا دي چې دار و مدار د احکام و عقل بوي که د نقل و د عقل تصدیق سره رالی خو دوی وایي ته بېها که نه رالی په نقل کې تاویل کوي هغه نقل کې تاویل کوي عقل کې راکشي دا هغه معتزلگان دي طالبان دا اهل سنت والجماعت علما بیا خپل په ځان کې دوی پرې کېږي یوا دا اغا ابو الحسن اشعری داله ده یوا دا ابو منصور ماتوریدی داله ده طالبان دا ابو الحسن اشعری داله دا شوافی مذهب مروه المرول اسلامی علماء دا ابو منصور ماتوریدی داله ده دا احناف کی طالبان خیر خدا حکما آدی قیمو فی جندل چه داغ خلق دا دوغو حکما و اغا قدوه یعنی هغه مقتدا چې هغه اقتدا کوي هغه مر ول دغه شی دوی به پوه شولس اسیر الدین دا شیخ چې دا دونه صفتونه دي ذکر که دا و څوک دي دا اسیر الجن دی. طالبانو دا اسیر لفظ خو فعیل وزن دی. فعیل وزن خصی ته په صرف کې معلوم سوی کله په معنا د فاعل وي کله په معنا د مفعول وي. دا فعیل وزن نه دی. دا کله د فاعل په معنا راځي کله د مفعول په معنا راځي. نو کده شوی چې دا اسیر الجن د فاعل په معنا راځي نو خدا معنا د اسیر الجن دی مختار کوونکی جن لرو. اسیر الجن معنا به باره داسې او که د مفعول په معنا شي باره به نو دلته یو څه تقدیر وغواړي. دی مختار د جنو جن یو څوک مختاره کوي یا نو به داسې وایي دی مختار د اهلی جن اهلی جن والا دی چې شکړی مختاره کړی. خیر اسیر الجن الابهری ابهری دا یا د ده وطن ته د ده نسبت وکړي نو پسه وایي ای مسکن د ده ابهر و وهو دا ابهر بلدن ښار دی د قزوینه څخه یا د شام څخه او یا د فارس څخه په دغو ځایو کې یو دی وطن نوم دی طالبانو دا ابهر ومنو په قزوین کې هم سته داغم دغه مډول دغه دا ابهر په شام کې هم سته په فارس کې هم سته. اوس نو ناکت وایي وایي ابهر خو په دې درو سرو ځایو کې د وطن نوم دی چې دا اوس هغه د قزوین مډول ابهر دی که د شام دی که د فارس دی په دغو ځایو کې د یوه دی نسبت یې ورته وکړي دعا ځان ته کوي ځان یې غایب اچول وي طالبان که د ده کلام شي که نه یې خو نو موږ ول دا کلام د هغه شاګرد دی هغه دعا ورته کوي. طیب الله خوشبویې دي کې الله طیب الله څه معنا ای خوشبو کند سراه قبر د ده سرا معنا اوس موږ په قبر کې وو کنې خپله لغوي ترجمه هغه ده چې ناکت کړی ده. سرا ویل کېږي هغه خاکې نمناک ته هغه خاورې ته ویل کېږي چې نو کوي موږ لندوالی پکې شي وي معمولي لندوالی پکې شي وي ودغې خاورې ته ویل کېږي وهیه دغه خاکې نمناک وو جنایي دلته د قبره څخه وي نو اوس د دې سرا معنا هغه قبر الله دې قبر وخوشبویې کړي وجعل ودي قرزي مرور پروردگار جل جلاله الجنة جنت مسواه اغزاي ده سکونت ده الله جي ده اغزاي ده سکونت جنت كي دعايا ورطا وقتنا دا خلاص طالبانو دا اشيط چابك راوه است دا يوه وي هذه الخطبة چه ده الى قولي تبديه قولة دا والا شاويني نحمد الله فرداء قولة دا الحاقية ده من تلميذ المصنف دا د طرفه څخه د شاګرد مصنف ته نو ولهذا نه دغه وجه اورد راوړی دی قاله دا لفظ د قاله په صیغې د غائب ماضي معلوم صیغه د غائب ماضي معلوم یې راوړی ده ولي خدا نحمد الله پخوا ویلي و چا دغه اسیر الجن ده اوس وایي وایي قاله شیخ وي نو د ماضي صیغه غواړي که نه غواړي نو ځکه دا صیغه د هغه ماضي غائب معلوم شو دا خلاص پسې اشوای قولو الشیخ شیخ ازازور کړي ذکر چې طالبانو اشیخ نو آسان دي دلته په منطقو مراد په هغه سره شیخ ابو علي ابن سینا دی څه وخت اذا لم یکن که چیرې نه وه قرینه على اراده پر مرادوالي غیر د بل چا که د بل چا پر هغه ارادې قرینه نه وه دلته اوس شیخ ذکر سوی دی د بل چا پر اراده قرینه شته که نه شته شته خو د اسیر الجن مرور بیان کوي د مرزل بن عامر ده کوي دلته اوس د شیخ څه شیخ ابو علي بن سینا راضي په دې متل یا او په فقه کې چې ذکر او په اصولو کې چې ذکر یراد مراد بی په هغه سره ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دی او چې په نحو کې ذکر یراد مراد بی په دې شیخ سره عبدالقاهر جرجانی رحمت الله علیه مراد په عقایدو کې چې ذکر او په اخلاقو اخلاق طالبانو دا تصوف ته وایي تصوف پېژني دا علمي تصوف دې ته اخلاق وایي نو مراد په هغه سره ابو منصور ماتوریدي دی که زه دغه شکیله ویل سوي دي حاجي لیکنداري صاحب وایي اقوله زه وایم لم أرى ما ندي جدلي إطلاق الشيخ لا ففقك ولا فأسلك على أبي هنيفة سيفر إمام ساباني وإن كان كتن داغ إطلاق سهدي بل جريا لا يكام داغ ده شور سويل فلدلي مندي يدايش طالبان داغ مر والإصطلاحات تبدليجي فأغس بدل ده زمان ده زمانية فبدلي دلباني داغ مر والأغ نمونه وإصطلاحات أم بدليج دا زمر په زمانه کې طالبانو چې دا مر دورې کولې د دورې منافی شیخ صاحب نه وای اوس کوړه دوره کې کلو دوره کې شیخ صاحب نه وته وای اوس دا مشوره دا چې مر دوره کور په هغه ټیم کې شیخ صاحب نه وته وای په پیر محدث عالم د دورې یو ملا و اجمولي صاحب یې بلی اوس چې دوره پر کې هغه ته شیخ صاحب وای نه خدا تبدل ماول اصطلاحات په تبدل د ازمان راځي دی به پوسره دا خلاص قولو الشيخ فلغت كبير او خواجه تويل كيش دا بزرق او في اشتلاك دا اهل علمه هو دا شيخ منا غطوك سنة باش تشنف كلي خمسة كتب تنزا كتابنا في علم من العلوم فيو علم كد علمه كي تنزا كتابة جور كلي بس اغا شيخ فار علم كي جور كلي تنزا كتاب او فنيزا اهل سنة بيا من اغطوك بي دا شيخ يحيي كجبن دي كويه السنة سنة النبي عليه السلام النبوية سنة النبوية يعني سنة فنمر عليه السلام أو يميت وجه البدعة بدعة شا بدعة سنة وجه بدعة خو يوزيروها الشيء نبي يشتري يمر أو سنة خمد الشيء نبي يشتري روح واركي جوان دي فدي مطلب صدي دي مر والمطلب رات ذكر كبير دي واي واي دغدي يميت البدعة دا خلاص نومر والآغا دل جنبی ذکر کری تی وستر وید دا احیاء دا سنت نبوی دا دا چعمل فوز او اماتت دا بدعات دا دی تالیدانو چه آغا مر والفرق وید چه بدعات پیرسووی مر جکی او کدشوو چه پا سنت عمل وکی سنت جوانده ایک و دا غطویر کی دا خلاص او عند اهل التصوفیم او دغه مر الشيخ فنيز اهل التصوف والا دي بزرگان علماء ومر په اشتلاق التصوف طالبان او تي فيجري دغه مر الخليفه توب دغه مر دا فرتوب سره کیدا هی په فوزر او فنيز اهل التصوف والا من اغه توب في دا شي يحيي تجوند كوي العظام ادك وهي اغه عظام ادكي چرنيمي رمیم داغوی چو راستستی وی طالبان داکو که نیچ دیر وقت ترکیز بیا چه دی گره را رجیز و دا تویلتی چه داغ جوندی که یقول وای العبدالزعیب عبدالزعیب سرخه فاجل کنداری صاحب دخپل زان تعبیر کردی دی و ایزو آیم لیس ندی دی احیاء این پا جوندی کولو العظام داکو ما آغمانا چو هو آغما ظاهر دا متباجر داغن دا مراد ولی لی انزالک الاحیاء دغه ژوند کول لم توجد نبی موجود سوی الا خو بیاو په باج انبیاو تا خو به عیسی علیه السلام دا معجزه و چې موږ ول هغه مړ ژوندې کولای شي دا خو نور انبیاو هم نه کوي خو د یو نبی معجزه به په پویل نو ولایت لیکو اطلاق نکی د شی پر نبی هم اطلاق نکی د شی که دغه معنا مراد چې دا ظاهر او متباجر بیا خو نو د شی اطلاق پر نبی باندې لا هم نکی په پویل دا خلاص نو امر ول بل مراد نو احیاء او ژوند کول دي نو امر ول القوای باطنه هغه باطنی قوتونه چې ژوند کولای شي دا غت شیخ وی کیږي کله یو خلیفہ مورید سولې او هغه ذکر دي کاوه بار دي هغه امر ول باطنی قوای ژوند کېدل نو دای شیخ او کله ژوند کېدل نو دای شیخ نه دی نو اغن ولک اغلات لطائف خمسه هتنزل کی پی چې دا ژوند کی په اذکار الهی وبانی دا الله په ذکر باندې چې دا تنزل کی پی ژوند دی کولای چې هغه هغه روحیه ده قلبیه ده نفسیه ده خفی ده اخفا ده دا غمر ول تلور مر ول چشت دا مر ول کی پی و دا دا تنزل داغه پنځه کده دغه د اغه الله په اذکار باندې د ژوند دی کولای شوی ودا ته شیخ ویل کی دا خلاص قوله الإمام أه يعلم فوت لفظ إمام إذا أطلق مطلق لكس فمنتبه فالمراضي فأغسر إمام فخرجين راجدي وإذا وقت واقيس فكلام يعني فعقائده يراد مراضي بي فأغسر إمام أبو منصور ما توريجي أو إذا وقت واقيس فنهو أو فعلم بلاغت يعني بلاغت كفيجني دا علم معني وعلم بيان وعلم بجير خير غبجي خنو علم بلاغت لدي دا ثوابي وسخينو دي ودا علم معني وبيان فعلم بلاغت وي فجي كواقي يراد مرادي يراد مرادي عبد القاهر جرجاني وإذا وقت واقي فحكمة يراد مرادي به أنتم يو به وسرشر مرادي به فجيما سر أيضا إمام فخر الدين راجم مرادي أو إذا وقت واقي ففقه فالمراد الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه مرد فسيا شوائف وي الإمام فلغتك مقتداء وبيشواك وي إمام طالبان فلغتك مقتداء تويل كيز فدبس اقتداء كيز مقتداء اسم فلس غد بيشواك تويل كيز يعني تمخ كتر خلقوي أو في اشتلاك بيا إمام من هذا صوفي فقدم تمخ كتر القوم تر قوم لإقامة دفارة قائمة ولو اغه امور دینیه او یا دنیوی د دنیوی امور د پاره یا د دینی امور د پاره چې مخکې چې طالبانو وداغه ته چشویل کیږي و دې ته امام ویل کی اول مشهور انداز چې امام جمع ده او مفرد دی امام ام جمع ده ام مفرد دی طالبانو خلاصه خنو فرما ده ته ویلو نو دا یو الفرق بینهما فما بین کې دغه امام چې مفرد وي او جمع وي دا فرق یې په موصف باندې دی طالبان موصف ته یو ګور کده امام موصف مفرد و دی مفرد کده امام موصف جمع و دی جمع دی به پوسره نو په ان کان کچیر مولو الموصف مفرد فال امام مفرد دی نو په کسره د حمزه لکه کسره د کتاب د شته دا د حمزه کسره لکه د کتاب د کاف کسره نو کتاب کو مفرد دی امام مفرد او ان کان کچیر موصف ده دی امام بیا جمع و فال امام ام جمع ده بیا پا کسر الحمزه که اگه کسره ده حمزه ده چی ده که کسر الرجال لکه کسره دری پا لپس که ده رجال ده رجال پا لپس که دری کسره ده ده امام ده علیب کسره ده غرکم ده خلاص او هازا ده غنو هو التغییر تقدیری ده ولی لانه شان ده لابد ده چاره نست پا جمع مکسره که د تغییر سره تغییر خو نو وای چې هغه د واحد بنا به پکښ مغایره شوی او مثلو مثل د داغنو الفل لفظ دی طالبان خو هو دا فل که قفلن لکه قفلن د شدی او لکه اسجن د شدی یعنی کده دی فل هغه موصف مفرد و بار دا د پی زمای د شته لکه د قفلن د قاف زما مفرد دی. او کته شو چې د فلک سره جمع معنا مراد و بیا دا د فلکین هغه د پیر زمای د شد لکه د اوسدین د حمزه زما اوسدین خو جمع د اسد ده او قفل مفرد لفظ دی طالبان نو دا فل چی ته وای دا مرول کته شو چې مفرد و د شد لکه قفل لفظ فل قفیج نی طالبان او کته شو چې جمع و بیا مرول دا هم د شد زمای د دجه کیه لکه د اوسدین د حمزه زما چې د طالبان دغه تقدیر دغه د تغییر تقدیر دی دا خلاص نو مر ول علال تقدیرین پر جدول تقدیرو بای پر یو تقدیر به د شې لکه خپلن پر بل تقدیر به لکه اوسدین وقیل بعض بیا وی وای امام مفرد دی او جمع ائمه ده و هو دغه تسول استعمال زیر استعمال دغه د طالبانو چې امام مفرد دی ائمه یا جمع اکثر استعمال دغه دا خلاص فسيا شاور سلواي قولو العلامة هو دا علامة فلغة اغا بسيار دانا تويل كيز تاجبان علامة مولو فلغة شش تويل كيز تاجبان اغا بسيار دانا تويل كيز اغا دير بو عالم تويل كيز او في استلاك اول تفسير خدا بي في استلاك العالم اغا صوك دي عالم في علوم متعددوه فردير علوم باني علم لدي داغة تششوه كي علامة ويكي دا يو فن علم نوي فردير علوم باني تششوه علم وجيه سوي كي فإن قلتك چيري تاي ترازو كي العلامة لفظ خمونس دي بالتا پتی بانی او موصوب ته د چوال شیخ دی هغه مذکر دی نو په کای به څنګه به یکون سی د علامه صفت له وو د دې شیخ ته فار ولی به وقت شوری ته شتوی بین ما بین کې د موصوب او د صفت مطابقت په تذکیر او تانیث په تذکیر او په تانیث کې د دې مرور د دې صفت د موصوب په ما بین کې مطابقت شرط دی نو دا به څنګه مرور د هغه د فار شي صفت قلنا مرور توايو سلمنا منم أن الفاء انتيخ فأصل كده تانيس تفارة ولكن جويلت قرزي دن ده ها هنا دلتا ده مجرد مبالغي ده فارة ده ففير يا مرور ده فارة ده فرق فما بي كده خالق كده مخلوق يا مرور ده تي كده ده فارة ده نقل ده وستيات ده واسميات ده نو شو خبر ده ده كده مبالغي ده فارة ده تاليبان بیانو چتاول د مبالغی اطلاق پر اغه موږ ول الله باندې باید شک یاد نه موږ ول سو هم د ثانیس کی کد علامه اطلاق پر الله وو نو الله لکه دا کد ثانیس مو نزه دی د اغه موږ ول سو هم د ثانیس ام مو نزه دی تا بیا ول چې د اغه الله کوم مونس نه دینو مذکر خو ام نه دی نو موږ د شو ول چې موږ خو ضرورت و دی ته لرو چې د الله سب تعبیر په یو لفظ کوو نو مذکر خود تر مونس اشرف نو ولو که الا مذکر ندی نو تعبیر په الفاظ مذکر او جنیکو نی دا خلاص دویم معنا د دې علامه را تکي وزو یې بجاب کړي بعض الناس بعض خلق اول علماء ان العلامه من ارى صوت سنه پس تسلم کړي خمسه کتب پنځه کتابونه وقيل بل شاغاوي درم کولي علامه من ارى صوت سنه پس تسلم کړي کتاب في كل علم فأر علم إن تغذي تدرم كول وقيل بالشاوي على من أغسوك تشله دلر دخل دخلوي في كل علم فأر علم كده ولم فأر علم كدخل لدي أر علم أر ثانية ويلي ودخل فكش لدي ودي أسوي وقيل بالشاوي لتنزم كول ويعلى من أغسوك شو هو داغ من جامع جمكون كي للمعقولات والمنقولات تا معقول ومنقول يسر جمع كلي يعني علوم عقلية وعلوم نقلية يسر جمع كلي بردوار بان علم لك شفرم كوي وقيل بل شابعوي علام من أغسوسي لا يخفى شخفيني عليه فردباني شيء ده علوم بيابا نو مشكلة دانونا علامة كوي كداغا معناك شيو شيء ده علوم فرخطيني علامة ويداغا سويسي فاجلي كنداري ساوايا وي أقول زوايا لا يخفى خطينا ده أنه ده علامة على هذا بنا بردغن ولا يستكون سيد أنه شان على هذا بنا بردغن ولا يستكون سيد كيجي علامة على أهد فريو شعر علماء هذا علامة دغم ما ناش تاليبانو لا يخفى عليه شيء من العلم بيانو فريو علم ده علامة إطلاق كذلك ففير وم قول وقيل بالشابعوي علامة من أرسوك لا يكون نبي علمه علمه خارجا وتلي د قوانين استد علوم دا علم د علوم د قوانين ني وتلي يعني معناه دا, دا لا يكون مبتدع في علم ني مبتدع في علم كني ني ني شان في علم نقدي اختراع شان في علوم نقدي دا غتويتي دا خلاص بر متاخرين ما ندل تغط نقطه على دار شي تي يغ بيداك بر متاخرين لفظ باي ويني اش تايمان وهم دا متاخرين چلو الذين كسانان بعد ورست تر امام راجي تر امام راجي ورست ودا متاخرين علماء وهو دا امام راجي ام فيهم فدا متاخرين كده دا امام راجي سرا شروع دي دیم دا متاخرين سر عبارة دا ورست علماء دا خلاص والتاخر كده طالبان على خمسة اقسام تنزق قسمه دي تأخر ندي دا تأخر تنزق قسمه دي سنگه دي آلی را تذکر کریه تا سایبان آغا نومر ول الاول چی دی آغا رتبی دی یو تاخوری رتبی دی چی پر رتبه که یو سره تر بل چا مؤخر دی ورست دی آغا پا مثل دا تاخور دا آدم علیه السلام عنی النبی علیه السلام لکه تاخور دا آدم علیه السلام تر نبی علیه السلام آدم علیه السلام ولو که زمانا تر چا مخ چی دی تر نبی علیه السلام پر رتبه دا نبی علیه السلام تر رتبی ورست دا تاجبان دا خلاص دویم تاخر زمانی دی هغه په مثل د تاخر نبی نا زمر د نبی علی پر دی سلام تر آدم علی سلام دریم چې دی تاخر ذاتی دی هغه په مثل د تاخر د معلول تر علت دا تاخر د معلول تر علت دا تاخر ذاتی دی او بل تاخر مکانی دی هغه په مثل د تاخر د مکان د قوم دا ورستوالی هغه ځای د قوم عن مکان الامام تر ځای د امام لکه دا میراب نږدې امام ولاړ وي او کیا مقتجان قوم یا امام انو هغه قوم چې دې ته تاخر ویل کېږي تاخر مکانی دا خلاص او بل تاخر تبعی دی هغه په مثل د تاخر الاثنین د دوو عن الواحد تر یوه لکه دا دوه چې تر دوو مؤخر دي دا مل ول هغه تاخر تبعی دی طالبانو نو چې تاخر دا پنځه قسمه شو تقدم هم دا هغه پنځه قسمه دی په دې بلې اشي کې بیا هغه د تقدم بیان کړی دی خو الف نو مل ول هغه ترجمې امر راته کوي چې تقدمې ذاتي کمې ورته ویل کېږي زمانې کمې ورته ویل کېږي مکاني کمې هله دې ترجمې هم کوي هغه هم پیدا کړي طالبانو هغه هم پیدا کړ قوله المتاخرين پیدا مو کړ نو قوله المتاخرين دی اقول زوائم متقدم مقابل د متاخر دی پیدا مو کی طالبانو متقدم د اغه نو دغه دی مرول د متاخر مقابل دی نو کما لک چې هو دغه ظاهر والتقدم على خمسه انواع همزه نوع دی طالبانو احدها یو تقدم زمانی دی وهو دا تقدم زمانی اندازه لا يمكن شي ممكن نبي اجتماع د مقدم او د متاخر دا سره اجتماع ممکن نه حدوثا نبي دواره د ویس لانی سپیدا کړل هدا دی ترجمه د تقدم زمانی د تو چې مقدم او مؤخر د دې اجتماع بقا ان کې دای شي حدوثا نه شي کېدلی حضرې پیدایش کې موږ یو ځای نه کېدلی و ان اجتماع کتمجمه کېدلی شي په بقا لك تقدم الاب د فلار على الابن فرزيبا زي و فلار دي يطلع في ذاك يا دليسي بقا يا دليسي ام بيزي جمن دي ام بي فلار من دي دا غيبي كان مي فاي دا فلار او ان اجتماع في البقاء لك تقدم الاب والابن ماي والساند و انه تقدم مكاني دي وهو دا تقدم مكاني اندادي يتعين شي معلوم كي مبدا ان يوم يوزاي يوم يبدا ويوزاي معلوم كي بارف الاقرب اليه واغم بديت متقدم بل الكيلي پر ابعاد در اغم بديت لك تقدم با امام على المامون پر مقتدي چه نظر و محراب تا وكي محراب يو مبدس وي دا محراب تا چر يو نجدي اغا مقدم دي چه لیلی اغا دا مواخر بل تقدم رتبه دي وهو دا الثالث سنا غدرين دي ويسمى مسماكير دا تقدم بالشرف ايزان ورتوائي تقدم رتبه ورتوائي او که تقدم بل شرف پر توای د ادوار ورته ویل کېدلی په پویر نو هغه لکه تقدم د نبی علی سلام پر آدم علی سلام باندې په پویر به دلیل الحديث القدسي په دلیل د هغه حدیث قدسي چې هغه دال نو لولا کلمه خلقت الافلاک کتن وای الله وای ما د اسمانونو نه پیدا کړ نو معلومه ده چې تر آدم علی سلام له شرافت نو چې اسمانونه الله نه وایي پیدا کړي کېدی نه پیدا کولی نو آدم علیه السلام پیدا کاوه یا او بل په دې قوه د نبی علیه السلام نبی علیه السلام وایي كنت زوم نبی النبی و آدم علیه السلام بین فما بیک الماء د اوبو و الفین د خط فما بیک د ما و د فین دلته لا د سړي په نظر کې دا راګرځي طالبان نو ما وي فین خو اوبه پکې شي کېدل هذا يقول لك بين الماء والفراغ لا يملار هو لو تبيني خمر والواي خط في توبه في الجسيبي وان فجي حديث خير خبر استا اصلا خو حديث تشراغ لي ادم عليه السلام بين الروح والجسد زنه في يوم پیغمبر عليه السلام واي واي ادم عليه السلام فما بينك ده روح وده جسد يعني بدن يجور سوي وروح لا نور كول سوي فتاسين كلا زوي نبي وما نو بار رتبه د ادم علی السلام طالبان د نبی علی السلام تر ادم علی السلام فوق سره کنه دا خلاص او عمر دا و غیرهما یا غیر دغه دو سن ور فلسه ون را بیا ان سلرم تقدم ی تبعی دی او دا تقدم ی تبعی ال جاری چې کونه می متقدم محتاج الیه والمخطئ والمتاخر محتاج ها و ولا يكون متقدم الى الاجتماع له دي متاخر دفارني يعني محتاج خدي دا مقدم خو محتاج دي متاخر دغدي مقدم محتاج اليه دي متاخر محتاج دي خو الى الاجتماع يعني ففير اي لا يكون ني متقدم التي مؤثره اغي لك تاثر كون كي في فدي متاخر كي كافية كفاية كي في وصولي في وصول كي دغس لي لك تقدم دا واحد في الاسنين باني دا واحد دا اسنين دا فار محتاج اليه دي يو نيد وجور يدلس يا لكن من ولد ايو چه دي اغنو دغس علاقتي تاثر و كي من الفوجود كي ديو يا دا من ولد اسنين ايش يو في داس بس خام خادوا هم بي ففوير دا خلاص نومر والمر لك تقدم نواهد في الاسنين من والخامس تنزم تقدم ذاتي دي وهو دا تقدم ذاتي الذي غادي سيكون متقدم محتاج إليه والمتاخر محتاج ويكون متقدم إلى اجتماع له دا متاخر دفار مقدم محتاج إليه دي دا متاخر دفار وإلى اجتماع أم دي بأن داركم يستقل مستقل وي دا محتاج إليه فتحصل كي دا أغمر الچا دا محتاج دا محتاج فحصلونو كي محتاج إليه مستقل وي دا غطوي كي بل چا تزورت من لدي طالبانو دا دوو پا پيدا كولو كي يو مستقل دي يا دا يو سر يو بل يو داي كي بارا بدوا چي جوي كي او علقنو بيا دا معلول پا پيدا كي دو كي مستقل وي طالبان وسنو دا دا المرة قتل د دې ورځې په وجود کې مستقل نه دی که بجلی یې کنی چې لمر راوختي ورځ موجود وي که ته یې سبقان وایست کښېنه وایست که لمر راوختي ورځ موجود وي یو بل څوک ورسره غواړي مثلا دې ته ویل کېږي دا خلاص ویسما دا مسما کېږي بالتقدم بالعلیق ورته وایي ایضا لکه تقدم د خالق پر مخلوق باندې یا تقدم د حرکت د یق پر حرکت د مفتاح وي دا د ناس حرکت پر حرکت د کلي وفير دا تقدم مرول بالعليق دي آغا مرول دا غناس مرول دا دا كلي فاركات كيش في مرول مستقل دي دا خلاص والمراد ها هنا دل تقدم زماني مرادي ولي علماء من قبل مكتر امام راجي متقدمون هو وما بعد ورستر دا بيا متاخرون هو والشيخ مستنف دا آغا علماء وصدي كي بعد ورستر امام راجي ثم لا يخفى خفي جنوي انا الحكم بكوني بكيدلو كي مستنف افضل دا علماء متاخرون دي دا خبره چې کړل دا لا يخلو خالي نه د مبالغه څخه مالای هدي کله سم مبالغه کړل خالي دا مفضل بن عمر نو د دې متاخرون علماء در ګور افضل دي یا ولا کا افضل دي تقول د سم پر واقع سی به پوز نو یو سم مبالغه کړل نه اسما جا غستا شو کته پیدا کی و جنم دا خلاص په پسیا شاور سره وای قولو الحکما بنیاسم دی وای دا حکما جمع د حکیم ده او هو دا حکیم په لغت وداننده سوای طالبان ودا فو سوای دا فو یتن کی چھ علم لولی عالم فو یی پش بان او ف اشتلاک عالم بی الذی اغعل عالم یعلم چھ علم لری پر احوال د موجودات خارجو د ج موجودات خارجو پر احوال چھ علم لری طالبان د موجودات خارجو پر احوال سره علم را وصلی پر دا گوز دیوی ای علا حسبی پر قدر دا طاقت بشری علا حسبی فاندازا پر قدر دا طاقت بشری دا بشر سونی طاقت دی پاغا اندازا بای چه علم پر راوی نو فلا ایری دوست نو نواردی دا سوال چه انو شان دادی علا آزا بنا برداغ چه داغ تعریف دا حکیم سو لا یتلیکو اتناک نکیر دا حکیم الا خو بیا کیر علا اللہ پر پروزگارا نو دا اللہ سو بل چاہتا بغیر بل چاہتا حکم نکی ولی ولی دا دیر طول موجودات چی خارجه و پر احوالو بانی غیر دا پروزگار بل سو که علم را وستلی چی یا فپو یل اچی دا غمو روی چی پاسب دا ساکت کی بشری بس اونو دا سوان دا قصوی دا بشر ساکت سونی دی پر سون احوالو علم را وستلی سا سونی ساکت دی سو گان چی دروی زویلی چی چاہو نو ہوای مثلا دا دا بشر دا اغا طاقت پاندازه بای دا خلاص نو ورستا شګر وای وای وپی په دا غمر ول تعریف کی دا حکیم انداز واسطه اشتراط د وجودی خارجی چې دی وکړي په موضوع کې د حکمت طالبان په دا شپه څنګه سر خلاص کی طالبانو دلته وسته دي حکمت موضوع ذکر کړی ده یا دا حکیم ساری کې راته کړی نو چې حکیم هغه څوک دی چې علم یې پر احوال د موجودات خارجوي نو خو د دې سبا معلومه شوه چې د حکمت په موضوع موجودات خارجوي د علم موضوع خو به هغه شی وي چې د هغه شي عوارض ذاتیه په علم کې بیانېږي ها نو چې حکم هغه څوک دی چې د دې موجودات خارجه و پر احوالو علم راولي نو خو معلومه دا شو چې د دې حکمت په موضوع موجودات خارجه دي دا غیبي که نه دی نو خو دغه د حکم د تعریفه صدا معلومه شوله چې د حکمتو په موضوع کې دغه غواړي چې علم پر دغه د موجودات خارجه وبیانوي یعنی احوال د موجودات خارجه وبیانوي اوس نو چې د حکمت په موضوع ځینې معلومه شول چې په هغه کې دا موجودات خارجه قید لحاظ شو اوس نو سوال ورکېږي ورته ګوره دا یې وپي په دې کې انداز اشتراط دا شرطول د وجود خارجي په موضوع کې د حکمت دا مستلزمه ده یستلزمه مستلزمه ده اخراج لره د حساب اخراج لره د هندسې اخراج لره د امور عامه من الحکمه له حکمت حساب دي هم د حکمت ووت هندسه دي هم د حکمت ووتل امور عامه دي هم د حکمت ووت ولې حساب وجود په خارج کې نه لري هندسه چې دا د دوائرو بیان کوي لکه تاری القلوب سپلانه ایسا دوائر درشوي هغه وجود په خارج کې نه لري او فات سم د موجودات خارجه اوس هغه نه دي او امور عامه چې د دې عام امور بیان پکې کیږي امور عامه خو د کتاب نوم هم دی دا هغه عام امور چې بیانېږي دا نو د حکمت څخه نه دی او سره د دې چې هلته د حکمت تقسیم دوی باره بیا کوي دا امور عامه هم د حکمت یو فن بولي نو بیا خو حساب هندسه امور عامه دا درې سره د حکمت څه ولی دا درې سره د هغه موجودات خارجه اوسوي او دا هغه د حکمت دي نو ځکه د یې فلسفه مر الموجودات نفس الامر یو چې دشي ویلي وای چې حکم هغه دی چې علم یې پر موجودات نفس الامر یو باندې وي نفس الامر موجوده بارخ مر په خارج کې وجود ولري که په ذهن کې وجود ولري دا نفس الامر خو نو عام دی خواج یا خارجي ته نو نه ویل کیږي په پیل باره نو عام کمر ول هغه نفس الامر نو که خارجي دي او که ذهني دي ودي عام ته باید وویل سی به پوه صورت چې دغه یې ویلي وای دا به نو دی وای چه شي وای ثواب وای خیر دا خو اشګر مر ول دغه شي اعتراض عادي فاضلي کنداري صاحب کوي بای مل به جواب شي ورک طالبان چې دلته مراد د موجودات خارجه او څخه چې په دې تعریف کې ذکر شو هغه مراد دا موجود په خارج کې حقیقتا وي همداسې وایه وم زموږ مراد نه دی دلته د موجودات څخه چې ذکر شي په تعریف کې د هغه حکیم دي دا موجودات چې خارجي حقیقتا مو نه دي مراد بلکې عامه معنا مو مراد یعنی موجود په خارج کې بنفسه وي که په سب د منشي د انتظار په خپله وجود په خارج کې لري که په اعتبار د منشئ د انتزاع وجود په خارج کې لري د عامه معنا مراد څنګه جواب وکړو طالبان تی لږ فکر ورته کوئ وایم همدلته په دې تعریف کې د دې حکیم دا موجودات خارجه امرأو ذکر شول د دې څه هغه موجودات خارجه حقیقتا نه دي مراد بلکې عامه معنا مراد څنګه عامه معنا موجودات خارجه په اعتبار باندې موږ ول د خپل نفس وي که په اعتبار د منشي د منشي په اعتبار وجود ولري که د نفس خپل ځان په اعتبار وجود ولري په خارج کې یو نظیر درته پیشوم د دې دپاره چې یو شی وجود لري موږ ول په خارج کې په اعتبار د منشي هغه لکه دا فوقیت د بام دا نوروالی د بام طالبان اوس نو وجود په خارج کې دا نوروالی په خپل لري که د منشي په اعتبار لري دا فوقیت د چا څه پامونه دا منتزع کول دا معنا ده چه شه پامه ومه دا بامه سه نو وستا فوقیت وجود لري لیکن پی اعتبار دا خبل نفس که دا منشه دا انتزاع پی اعتبار نو دلتا پا تعریف کی چه دا غا علم پر احوال دا موجودات خارجه و ذکر سوی دی دا موجودات خارجه پا عام معنا اخم وجود پا خارج کی دینت شه لري که پی اعتبار دا منشه وی نو بارمل ویلمل والآغا علم حساب چه باس تا عدد تخیلی علم های اب چه آغا مل ویلمل والآغا دا متقدمینو ففویری چه دا دیدوائی رو بیان کهوی آوفات سمر والدغنو فخفل ذات پی اعتبار که وجود نلگی دا منشی پی اعتباری لگی علم حساب علم های اب آغا وام کچیری داغا دغه د ایمل ول وجود په خارج کې د خپل ذات په اعتبار نه لري د منشئ په اعتبار باندې وجود لري نو بار چې دا موجودات خارجه ام وو وایمه د دغه مل ول حکمت څخه حساب او هندسه او عمر عامه و تللی دي یا نو چې نه دي وتلی طالبان بیا نو څه اعتراض را باندې وکړ بیا نو شګر ولې دی ویل تا خو دې جواب وکړ په ثواب نو موجودات نفس الامر یو والثواب دا دی چې موجودات نفس الامر یا ویل وي موجودات خارجه چې ویل دا غلط کار کړی ثواب مقابل خو غلط دی او ما جواب دی ورته نو چې جواب یې ورته وستغ مر ول نفس الامر نو تر هغه وجودي خارجي ثواب سو یا دام سی دی هغه سی نو دا د ثواب لفظ یې بیا څنګه ذکر کړی دی طالبان په پویل موږ به د جواب یا وکړو د دې اعتراض چدن پیدا ثواب چې ذکر کړی دی هغه وجه دا ده چې هغه قید ته د اعیان بیا ضرورت نشته دا د اعیان قید نه دی دا مر ویل مر ول په بل ځای کې دې ذکر کړي چې علم دی پر احوالو د موجودات خارجه او پر ځای اعیان پورې راغ دا اعیان پورې چې دی دغه مر ول دې ته بار حاجت نشته خلاف د مقصود څخه مر خبره جنې مراجعه دا د اعیان پورې ته نو په دغه اعتبار دی راولاړ شوی دی ثواب یې ویلی دی کنی موجودات خارجه خو تاویل پکښې کولی سم په اعیان کې نسمه کولی نو یې ځکه باره دسې وویل ول ثواب دا دی چې موجودات نفس الامر دي ویلی وی ولې که موجودات خارجه سړی ووایي هم په موجودي خارجي کې خو به تاویل وکړم په اعیان کې نسي کېدلی بعض ځایونه خو اعیان یې خارجه بیا ذکر کوي نه یې زه پوسي نو په دغه اعتبار باندې د ثواب الفاظ ویل چې ولله نفس الامر یې ویلي وی بار به نو هغه پند حساب او د هندسې او د عمر عامه دا نه جنې وتلی دی به پوه سره دا خلاص یو بله کوچنۍ اشه ده پر دا اسیر الجن باندې دی وایي وایي قولو دغه دی الجن دا ماخوذ دی دا جن د دان یدینو دینن څخه د دغه څه ماخوذ دان یدینو دینن دا ماخوذ وهو دا دین په لغت انقیاد ته ویل کېږي طالبان انقیاد څه معنا تابعداري دا انقیاد د یو چا اتباع کول او په اصطلاح کې بیا دین طریقة هغه لار ده مسلوکة چې سلوک پر سوی وي تګ پر سوی وي مما د هغو لارو څه جاء چې راتګ کړی بها په هغه لار باندې النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى ده طرف ده الله الى الخلق ومخلوق دا الله د طرفه څه چې کومه لار نبي و مخلوق ته راوړې ده ودغه ته جن وایي نو فالطریقة المذکورة دغه لار چې دا ذکر شوه چې په دې حیث یې واخلي چې انا دا طریقه یې مذکوره یطاع لها اتباع یې کېږي اطاعت یې کېږي یسمى دینا ولې خو دینا په معنا د تابعداري او من حیث په دې حیث باندې چې انها دلته بل من حیث وسره کښې ده او من هیڅ په دې چې انها د هغه طریقه یې مسلوکه چې ده هملا املا یې کېږي لیکل یې کېږي کتابت یې کېږي بیا سما مسما کېږي ملت نو فالفرق بالاعتبار دی ملت او دین دواړه یو شی دی ماځې هغه مر الاعتباري قدر فرق کېدی سړی